سوره روم چو مکی شیٹھ آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم یم حروف مقطعات یمن ہند معنی زان پان خدا غلبت الروم فی ادنی الارض رومک نصارہ سپت اکس قریب جائے پٹ مغلوب یتنس تم جنگ اس کران یس جائے فارس خط ملک عربس نختل چھے تات جائے چناو ازرات بسرا یم شامس من زچار چھے حکومت رومس ماتحت آسن مکھ چھے روم کس زمینس سوچ شامل تج جائے سپت اہل روم یعنی نصارہ فارس کن لوکن مقابل یم آتش پرست اس مغلوب یم سیت عربک مشرق خوش سپت کیاز تم اس نصاران اہل کتاب آسن مکھ مسلمانی سوچ زانان وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين پن مغلوب سبدن پت سبدن تم رومی جلدی ضرور غالب اہل فارسن پیٹ دویمس مقابلس اندر کینچن ورین تام ترو وریو پیٹ نون تام للہ الامر من قبل و من بعد یہ مغلوب سبدن تو غالب سبدن چھ خدای سنسی اختیارس منز مغلوب سبدن برونٹھ تہ اس اختیار خدائے سی تو خدائے سی اچ اختیار گڑ تہ پت تومزین یفرا المومنون بنصر اللہ تمہ دہ سپدن خوش با ایمان اللہ تعالیٰ سند تم یری تو مدد ست ینسر مئی یشاؤ سہ یری کران یس یسان تس وہو العزیز الرحیم سہ سٹھا غالب سٹھا رحم کرون وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون یہ خدائے سند وعد اللہ تعالیٰ چن بدل کران پنس وعدس مگر اکثر لوگ چن تصرفات الہی زانان تم چی صرف ظاہری اسبابن کن وچت قیاسا رہی کران یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرت هم غافلون یم چھ زانان صرف دنیا چی زندگی ہند ظاہری حال مگر تم چھ آخرت نش بالکل بے خبر تمن چھ معلوم آخرتس من کیا آس تہند حال کیاز تمن چھ کانہہ اندیش تمن چیزن ہند یمو چیزو سۭتۍ تم تتہ عذابس گرفتار سپدن مثلاً کفر و شرک تہ نافرمانی خدا و رسول خدا نہ تمن فکر تمن چیزن ہز یمو سۭتۍ تمن نجات بنہ سہ گو ایمان تو فرمان برداری تہنز نظر چھ فقط دنیا سی کن اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق و اجل مسمى کیا آخرت کی صحیح تو حق آسن چی دلیل بوزت چھنا یم لوک پانس سیت غور تو فکر کران کہ اللہ تعالیٰ کور یہ زمین تو آسمان بیئی یمن دون منز باغ چھ پید کن حکمت سی پیٹ بیئی اکہ معین مدت خاطر سو مدت ختم گسن پت آش قیامت یم دو لوک خدایس برونٹ کن پیش ان کرن وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ لیکن اکثر لوگ چھ قیامتس تو پنس پروردگارس سیت ملاقات سپدنس انکاری کران اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیا تم لوگ چھنا زمینس پیٹھ اور یور پھیرمت کیا تم چھنا گرو مز نبر درامتی تم اور یور پھیرہن تیل وچھن تم کہ کیا چھ سپودمت انجام قیامت کین تمن منکرن ہند یم تمن بروٹ اس کانو اشد منہم قوتم واسار الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاتهم رسلهم بالبینات تینز حالت اس کہ تم اس تیند خود زیادہ قوت اس طاقت اس اندر بی اس تمو زمین لوگمت بی اس سو بیول ویت لری جائے لیدت یند خود زیادہ آباد کرمت تمن نش تہ ووت پیغمبر تہند سانہ طرف نن معجزات ہیت مگر تمو مون نہ کینہہ تہ توپت کھیو تمو تمہ نافرمانی ہند سزا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون تہ بنہ ہرگز کیا اللہ تعالیٰ کیا کرے تم ظلم مگر تم کفر شرکہ ست پیغمبرن انکار کرنے ست پن پانس ظلم کران ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون توپت سپت تمن یچ کام کرونین تہ پیغمبرن انکار کرونین انجام تہ یچی کیاز تمو زان اپز خدای سند آیات بیہ ایس تم آیاتن ٹھٹ کران اللہ یبدا الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون اللہ تعالیٰ چھ مخلوقاتن گوڈ تہ پید کران تم پت کریکھ سوئی بیہ دوبارہ پید تم پت یو تہ تس کن واتناون حساب کتاب خاطر وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ بے یم دو قیامت قائم سپدی نا امید تہ حیران سپدن تم دو کافر تہ نافرمان کانہہ کت ہیکن نہ تم کرت وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ آس نہ بی تم پنو شریکو اندر یمن تم عبادت اندر خدائس شریک ٹھہراوان کانہہ تہ شفاعت کرت موکلاؤ نہ تم سپدن تم وقت پان پنن شریکن یعنی یمن تم خدا شریک خدا زانان منکر ویوم تقوم الساعة یومئذ یتفرقون بیم دو قیامت قائم سپدی تم دو سپدن لوخ الگ الگ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فهم فی روضة یحبرون یمو لوکو ایمان اون بے کرک رس عمل تم آسن جنت کس باغس منز سٹا خوش فرحت و سرور اسندر واما الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة فاولئک فی العذاب محضرون بے یمو خدایس یا خدایس سندس کن آسنس انکار کور بے زینک اپی سانی آیات بے آخرت سن رسیت ملاقات کرنس پس ان تم عذابس گرفتار کرنا وسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون یلی تو ایمان و عمل صالح فضیلت معلوم یلی تو ایمان و عمل صالح فضیلت معلوم سپد پس کریو تو بپاکی یاد خدا یم سات تو شام کران چھو بے یم سات تو صبح کران چھو ولہ الحمد فی السماوات والارض کیاج تشوبن سری تعریف یم کرن یوان چھ آسمانن تہ زمینس اندر واشیم وحین تظہرون بیہ کریو تہ تہندوی یاد دوکس پتمس حصس اندر بیہ یم سات تہ پیشن کس وقتس منز داخل چھو سپدان یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی سما بود برق چھ جاندارس کڑان بے جانس نش مثلاً نطف نش انسانس ٹھول مز جانورس بیچ بے جانس کڑان جاندارس نش مثلاً نطفس انسانس نش ٹھولس جانورس نش ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون بیچ سوئی زمینس زندہ تہ سبز سرسبز و شاداب کران تمکہ مرن پتہ یعنی خوشک گژھن پتہ اتھے پاٹھ یو تہ قیامتک دوہ قبرو مز بیہ کڑنہ ومن آیاته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ما بوجو برق سنو قدرت کیو نشانہ وندر چھو کہ تو کرنو پد میچی تو پت چھو تو انسان بنت زمین اس پیٹ چھکرن ایت پھیران ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليهم لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة بيشي تهندي قدرت كيو نشانة وندر يي زيكي پاد كيرين تونج خاطر توهي منز تونز زنان جو توي قرار رتيو تمن نش بيتروون توي دون باسن منز محبت شفقت تهمدر دي إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون پش پشات منز چه بڑ بڑ نشانة غور فکر کرنے ہند خاطر ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم تا تہندی قدرت کیو نشانو اندر چھو آسمان و زمین پید کرن بی تہنز زیو یعنی لغت بی تہندین بدنن ہند رنگ مختلف آسن ان فی ذالک الایات للعالمین پز پاٹ ات مز بڑ بڑ نشان زان والن تو علمن ہند خاطر ومن آیاته منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ بیچ تہند قدرت کیو نشانہ وندر تہند شونگن بی تہند ژھانڈن تم سند فضل رات کیت زیادہ بی دوہلی تی تہند ژھانڈن تہند فضل یعنی رزقک تلاش کرن ان فی ذالک الایات لقوم یسمعون پز پاٹ ات مز بڑ نشان توجہ سان بوزن والن ہند خاطر ومن آیاته یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها بیچ تہند قدرت کیو نشانہ وندر چھ سہ چھ تہی بیم کرن خاطر بی امید دن خاطر وزم الہاوان بی آسمان کی طرف رود ترویت مومتس یعنی خوشک گمتس زمینس جندت سرسبز شاداب کران ان فی ذالک الایات لقوم یعقلون پز پاٹ ات مز قدرت بڑ نشان عقل کم ہن والن ہند خاطر ومن آیاته ان تقوم السماء والارض بامره بیچ تہند قدرت کیو نشانہ وندر کہ آسمان تو زمین قائم تہندی حکم تو اراد سیت تشو اکس خاص مقرر کرنا آمتس وقت سان زندگی بسر کرت زمینس اندر دفن کرن یوان ثم اذا دعاکم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون تو پتیل سو قیامتک دو تو ایک خاص قسمک آلو دی اتی نیریو تو سری قبرو منز ولہو من فی السماوات والارض کل لہو قانتون یم آسمان است زمین است من مخلوق چی تیم سری چی تہندی مملوک سری چی تہندی سی حکم استابیت فرمان بردار امیندر سپوت ثابت کی وہو اللذی یبدو الخلق ثم یعیدہو وہو احون علیہ سپروردگار گو سوی یم مخلوقات گوڑ پید کر تو پت کریک سوی بی دوبار پید قیامتک دو تمیش چھ دوبار بی پید کرن زیادہ آسان قدرت بشری کی اعتبار ولہ المثل الاعلی فی السماوات والارض تش تھت صفت تھود شان تس برابر تو تس شو چھ کان تہ آسمانن تو زمینس اندر وہو العزیز الحکیم سوی چھ غالب غلب وول قادر مطلق حکمت وول ضرب لکم مثلا من انفسکم اللہ تعالیٰ کر بیان تہی شرک مضمون تو باطل آسن فکر تارن خاطر تہذی اخ مثال اخ حل لکم مما ملک تھائیمانکم من شرکا فی ما رزقناکم فانتم فیہ سواؤن تخافونہم کخیفتکم انفسکم سو مثال گئی یہ ہے کہ وار کریو تہ غور کہ کیا تہ چھو برابر مالک کن قسم شریک تت مالس اندر اس اسی تہ عطا کورمت چھ تھی تہند غلام آسان تت مالس اندر برابر مالک تھی اسیو کھوچان تم غلامن تت مالس من تصرف کرنس اندر ات پاٹ تھی پان ون اخ شریک بی شریکس نش کھوچان چھو کذالک نفصل الایات لقوم یعقلون اتھے پاٹ ویژنوت بیان کران پن آیات تم لوکن ہند خاطر یمن عقل چھے یعنی تہ پنہ حق غلامن مملوکن ہند شریک آسن برداشت کران چھو خدا سند مملوک کیا چھوک تہند شریک زانان یہ بوڑ ظلم بل تبع الذین ظلموا احواهم بغیر علم بلکہ کور یمو ظالمو کن صحیح دلیل ورائی پنن خیالات فائزن تو نفسانی خواہشن ہز پیروی فمن یهدی من ادل اللہ یمس اللہ تعالیٰ ابزس پہ اصرار کرن سب وت راو تس کو ہیکی وت ہاوت تو ہدایت کرت وما لهم من ناصرین یمن گمراہن یلی عذاب یی کرن تم سات ہیکن کانہ تمن کن قسم ہدایت تو مدد کرت لہذا چھ پرت اکس بوزونس ون فاقم وجہ کل دین حنیفن ثپت پریت باطل دین نش الگ توپت کر پن روخ دین حقس کن فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ذکر مطابقت پیروی تت قابلیتس یت قابلیتس پہ اللہ تعالیٰ ساری انسان پید کرمت مطلب امیک چونکہ اللہ تعالیٰ پریت شخصا پید کورمت پریت اکس چھ استعداد عطا کورمت کہ ہرگاہ سہ پز کت بوزن یچ فکر ترن یچ سہ ہک بوزت تس ہک فکر ترت تت مطابقت کریں گے کہ تت استعدادس قابلیتس ہے کم سیت منگان چھ تمہ موجوب کر عمل لا تبدیل لخلق اللہ خدا سندس ات پید کرمت چیزس یت پہ تم ساری انسان یت پہ تم ساری انسان پید کرمت گھن تغیر و تبدیل کر ذالک الدین القیم یہ دین محکم وت ولاکن اکثر الناس لا یعلمون مگر اکثر لوگ چھ بوجہ عدم تدبیر زانان تمک چھ تمیک اتباع کران منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین ای لوکو تہ کرو رجوع تس خدایس کن بی کھوچو تس تہندس مخالفتس تہ مخالفت کس عذابس بی کرو دین اسلام قبول تو پت تھیو برپا نماز پابندی سان بی مشو مشرکو اندر من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون تمو مشرکو اندر یمو چھل کر دینس پنس تو گئی جماعت اک رٹ اخ وت تو بیاک ابز تو باطل وت ترو ترو پز وت اپز تو باطل وت پروک یہ گو پنس دینس چھل کر امی سی گئی جماعت اگر پز وت پہ روزان تیل آس کنی جماعت باوجود یہ کہ یم سارے وت باطل تو ابز توت جہل نادانی کن تمو اندر پریت اکا پن پن وت پہ چنگان خیال کران کہ بہ صحیح وت پہ حالانکہ ام سند خیال بالکل غلط سد وت توحید وت یت وت کن تم ناد دیوان عام طور تم لوکن ہند حال و قال سی ثابت سپدان کہ یہ دین حق کیاز اضطرار کے وقت تم تم تھی دینس تسلیم کران یم اندر ثابت سپدان کہ واقعی یہ دین فطرت چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماوان ویزا مسن ناس درن دا ربهم منیبین الیہ ثم اذا اذاقهم منه رحمتا اذا فریق منهم بربهم یشرکون یلی لوکن کان سختی واتان چھے تم سات چھ بے قرار سب دی تھالو دیوان پنسی حقیقی پروردگارس تس کن رجوع کرت تو پتیل سو تمن پنی رحمتک مز چھاوان سو سختی دور کرن سیت اتی سمو اندر اک جماعت پنس پروردگارس بے شرکنان لیکفرو بما آتیناہم یت کفرانی نعمت کرن تت نعمتس یس اس تمن عطا کرے فتمتعو پس تل تمو تمتع کیہ کال فسوف تعلمون برہ پہن زانو پانے امیک مزہ ام انزلنا علیہم سلطانن فہو یتکلم بما کانو بہ یشرکون کن اس تمن پہ کان دلیلا کان کتابا نازل کرمت سو کیس تمن دپان شرک چی کت کام کریو ویزا زکن ناس رحمتن فرحو بہا یل اس لوکن پنہ مہربانی و رحمتک مز چاوان تم سی تم خوش گسان تم سب غفلتس من بڑت شرک چی کام کران وین تسب ہم سی تم بما قدمت ہائی دی ہم تو پت ہرگہ تمن واتان چھ کان سختیا تمن یش کام ہند شامت یم تہند ات آمت چھاسان ازاہم یقنتون اتی تم ناو مید سپدان اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر کیا تم چھنا وچھان کہ پز پچ اللہ تعالی چھ رزقس اندر وسعت کران یس یسان چھ بی چھ سوئی تنگی کران رزقس اندر یس یسان چھ تس ان فی ذالک الایات لقوم یؤمنون بے شک ات مز تہ چھ بڑ بڑ نشان خدائے سند قدرتک تہ کن آسنک بائی مان ہند خاطر فاتز القربى حقه والمسكين وابن السبيل فاصل التوحيد چو دليل او سيت معلوم سپوت کی رزق تنگی تو وسات چه خدای سی اچ ام سی سپس بیا کا ثابت کی بخل کرن چھٹا یچ کیاج ام سی مقدرس اندر زیادتی ہیک نہ سبدت لہذا چ بخل کرن بے فائد اے مسلمانو تو مے سی بخل کران بلکہ اسو قرابت والن وات ناوان تند حق بے مسکینن بے مسافرن ذالک خیر للذین یریدون وجه اللہ واولئک هم المفلحون یہ چھ بہتر تمن لوکر ہند خاطر یم چھانڈان چھ رضائے خدا بے چھ تمے لوک رستگار تہ کامیاب وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ بے یس چیز تو دنیا خاطر تی خرچ کران چھو یم غرض کی سو چیز وات لوکن ہندس مالس اندر توپت یم سات تمن سو چیز واپس کرنک وقت وات تم سات وات اس نش سو چیز ہورت زیادہ سپدت ات پہ دنیوی رسومن اندر عام طور کرن چیوان ات ہین دینس چھن اللہ تعالیٰ نش ات ہین دینس چھن اللہ تعالیٰ نش کان زیادتی سپدان کیاز خدایس نش چھ چھن سمال واتان نہ سو زیادہ سپدان یس نو تہند رضا خاطر آس دن آمت چونکہ ات ہین دینس مز چھن خدای سند رضچ کان نیت آسان لہذا چھن یہ تہذی درگاہ اندر قبول سپدان نہ ات مز کی زیادتی سپدان وما آتیتم من زکات تریدون وجه اللہ فاولئک هم المدعفون مگر اس رقم تھی دیوان چھو خدای سند خاطر زکات ہش یت مز چھانڈان چھو تھی خدای سندی رضا ام قسمک لوک چھ خدایس نش جمع کرت پن دیتمت مال ہرراوان تو زیادہ کران اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم معبود برحق چھ سو ذات پاک یم تھی پید کرو توپت کورنو رزق عطا توپت چھو سوی ماران توپت کرو سوی بی زند قیامتک دو سو چھ ام قسمک قدرت وول حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء تھی ونتو کیا تہندو شریکو اندر تہ کان تیت اس یمو کامو اندر کان کام اچھ کرت ہیکان سبحانہ و تعالی اما یشرکون پس ثابت سپت کہ سچ منزات پاک بی بلند برتر تم ساری شرک نش اس شرک تم لوک تس کن لاگان چھ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون شرک نافرمانی ہند اثر چھ تیت خراب کہ ظاہر سپز تباہی قحط وبا بی طوفان خشکی اندر تی تری اندر تی یعنی سرسی دنیا اندر لوکن ہنزو یچ حملو سیت یوت اللہ تعالیٰ تمن مز چن تہذن بجے کامین ہند یم تمو کر دو تم پایس پین تمو یچ کامو نش روزن پت ہرگہ یمن مشرکن ات اندر کان شک چھ قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین تی فرمایو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای لوکو تی پھیر تو سیچی زمینس منز تو پت وچھو کیا سپدمت انجام تمن مشرک لوکن ہند یم تہ بروٹ اس تمو اندر اس اکثر مشرکی تی وچھو کہ تم کت پٹ آئے گالن عذاب آسمانی سیت یم سیت صاف چھ ننان کہ شرک چھ بوٹ گناہ یل شرکک یچ آسن ظاہر سپد پس ای مخاطب فاقم وجهک للدین القیم من قبل ان یاتی یوم اللہ مرد له من اللہ یومئذ یصدعون پس تھاو چھ پنن بت سیود محکم دینس اسلامس تہ توحیدس کن تت پٹ کر استقامت سہ دہ ین بروٹ یت نہ خدائے سند طرف پتھ بروٹ ڈلن چھ بلکہ چھ قطن تو یقیناً سہ دہ اون تمی دہ سپدن لوکن عملن ہند اعتبار زہ حصہ اک وات جنتس بیاکھ وات جہنمس اتھ پاٹ کہ من کفر فالیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلی انفسہم یمہدون اس شخص کفر چہ کام کران آس تس چھ تمن کامین ہند سزا کھیون بیم لوک رچ عمل کران آسن تم چھ پنین پانن ہنز کامیابی ہند سنز سامان تیار کران لیزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضله انہو لا یحب الکافرین یوتھ اللہ تعالیٰ پنہ فضل ست رچ مزور عطا کر تم لوکن ہمو ایمان اون بی کرک رچ عمل کافر سپدن تم نش محروم کیاز اللہ تعالیٰ چھن پسند کران کافرن ومن آیاته ان یرسل الریاح مبشرات ولیذیقکم من رحمته بیس پروردگار سند قدرت کیو نشانہ وندر سچ واون سوزان رود پرن بروٹ رود خبر ہت یت تہ ہائو سہ مز پن رحمت یعنی باران رحمت ولی تجری الفلک بامرہ بیت تم واو سیت پکن تہند حکم سیت دریان اندر بج بج ناو تو جہاز ولی تبتغو من فضلہ بیت تی جہازن تو ناون اندر سیر کرت ثنڈیو تو تلاش کرو تہند فضل یعنی روزی ولعلکم تشکرون بیت تی شکر گزاری کرو تہز یم نعمت آس تس یم نعمت آست تچ مشرک ناسپاسی کران شرک کرنے سیت احکامن ہز مخالفت کرنے سیت پیغمبرن تو بائی مانن ازا دن سیت مگر تی مصب دیو ام خاطر آزرد تو غمگین کیاز اس ہمو تم نش ان قریب امیک انتقام ات پٹ بروٹ تی ات واقعات سپد مت چنانچہ لقد ارسلنا من قبلک رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبینات فانتقمنا من الذین اجرموا بے شک یل سوز اس تہ بروٹ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واریہ پیغمبر پنن پنن قومن کن تو پتہ آئے تم پیغمبر تمن نش نن معجزات نن دلیل ہت مگر تمو زان تم اپز پس ہوت اس تمن لوکن نش ہمو نافرمانی کر انتقام وکان حقا علینا نصر المومنین کیاز اس پہ اس مٹ با ایمان یری کرن پن واد موجوب اللہ الذی یرسل الریاح فتصیر صحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء معبود برق چھ تھی قدرت وول تو حکمت وول اس واو سوزان چھ سہ واو چھ ابرس تلان توپت چھس آسمان کھرت مچراوان ات پہ سہ یچان چھ ویجعلہ کسفن فتر الودق یخرج من خلالہ توپت چھس تھاوان تہ بتہ توپت چھ سہ وچھان رود چھ نیران تمہ ابر مز فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ تَوْپَتِل سُرُود وات ناوان چُ پَنَو بَنَوندر تِمَن یِمَن نِ سُوات ناون یَچان چُ اَتِ اِشتِم خۄش گَژان تہٕ شَدیان کَران وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ حالانکہ تِم ٲسۍ یقیناً اَمہِ روٗد کِنہٕ برونٛٹھ بِلکُل نا اُمید تہٕ مایوٗس سَپٕدۍمٕتۍ فانظر الى آثار رحمت الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير پس وچ خدای سند رحمت کی آثار تہ نتیجہ کت پٹ چھ پن رحمت سیت مومتس یعنی خوش گمت زمینس زندہ کران یعنی تر تاز بے شک کی کچ نعمت دلیل وحدت آسن کے علاوہ دلیل یم کتنز کہ اللہ تعالیٰ چھ قدرت وول لوکن ہند مرن پت تم بی زند کرنس پیٹ ام سی سپت ثابت کی یہ خدا چھ یقینا زند کران سارنی مردن بی سوی پرت چیزس پیٹ قدرت وول ولئن ارسلنا ریحا فراوه مصفرا لظلوا من بعده یکفرون تو پت ہرگا سوزو اس تہند زراعتس پیٹ مضر ہوا یم سی تم وچھن تر زراعتس زرد سپدت خوشک گسان یکدم بدلہ تہند حال تمہ پتہ ہین تم کفران نعمت کرن یم نعمت سانہ روزنک نہ یادی ام سی سپد معلوم کہ تم بے حس تہند خاطر غم کھون بے کار فإنک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین تی ناز ہیکوک نہ بوزنوت مرد بی ناز ہیکوک نہ بوزنوت زر پن آلو خصوصاً یل تم تہ کن تھر پھرت تہ نش دور چلان آسن ومان تہ بحاد العمی ان دلالتہم بی ناز ہیکو نہ تی وت ہوت انین یل تم وت رمت آچ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون تی ہیکوک نہ بوزنوت مگر یم پس کرانا یم پس کرن سانین آیاتن تمے چھ سانین حکمن گردن دار ون یل یم لوک مشابہ چھ مردن تہ زنین پس مہ تھیو تی توقعات برات ایمان چھ تمن نش نم کھیو تیند ایمان نان نو کان غم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ما بود برقش سوي ذات پاك يمتوه پاد کرنو کمزوري هندس حالت اسمنز سوگه انسان سن ابتدائي حالت لوكچارج حالت توپت کرنو تم کمزوري پت قوة طاقت آتا يعني جواني توپت بي تم پت بجر یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر سوی یسان چھ تہ پید کران تت تصرفس چھ پور زانان تت تصرف کس جیری تہ نفذ کرنس پیٹھ چھ پور قدرت تھاوان سوی چھ سوری زانون پور قدرت وول ویوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ کذلک کانوا یوفکون یم دو قیامت قیم سپدی کافر تہ نافرمان لوک ہاون تم دوی کھول ناک حالات وچت قسم کہ قیامت آئی سٹھا جلد اس رود نہ قبرن اندر یعنی عالم برزخس اندر مگر اکس گر تو اکس ساتس اتھے پاٹ نا تم دنیا من الٹ پکان یعنی دنیا من یم لوک غلط خیالات دلن من جمعت پھرت کت کران وقال الذین اوت العلم اوت العلم والایمان لقد لبستم فی کتاب اللہ الی یوم الباس یمن مجرمن ونن تم لوک یمن علم تو ایمان عطا کرنا آمت آسہ یعنی با ایمانن یمن شریعت کن چیزن ہند پتہ چھ ای کافرو تہ ٹھہریو قبرن اندر خدائے سندی لکھمت تہ مقرر کرمت وقت موجب برابر قیامت کس دوہس تان فَهَذَا يَوْمُ الْبَاسِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یہ کیا چھو از وار کار قیامتک دوہ مگر تُہ کتہ ایسو یم دوک یقین تھاوان بلکہ ایسو تکذیب انکار کران تمی انکار کی شامت چھو از پریشان فَيَوْمَئِذِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ پس دین تم دوہ کا نفع تو فائدہ تمن لوکن یمو شرک کفر سیت پانس ظلم کور عذر کرن نئی تمن نش عذر پیش کرنک تو توب کرنک یا خدایس رضی کرنک مطالبہ کرن کیاز تمک وقت آس گزروم ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل بی کر اس بیان یت قرآن مجید اس مز لوکن فکر تارن خاطر بی تمن ہدایت بن خاطر پرت قسم چ مثال تہ پرت قسم کے مضامین یم پنی کمال بلاغت سب مختزی ایس کہ یمن کافرن بنہ ہدایت مگر نہایت بغض و عناد سب کور نو تمو سہ قبول تمی سپود نو تمن کانہہ فائدہ حاصل ولئن جیتہم بآیتن توپت ہرگتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن نش انیو تمو معجزہ اندر کانہہ معجزہ یمن ہز تم فرمائش کران لیقولن الذین کفروا ان انتم الا مبتلون تو تی ونن ضرور کافر کہ تی سری چھو اپزیت کذالک یتبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون اتھے پٹ کے چھو اللہ تعالی نادان ہندن دلن پٹ مہر کران یعنی روز بروز تیندی قبول کرنک استعداد سست ضعیف سپدان بغض و اناد و قوت قوی سپدان فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون پس کریو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینجس تکلیف است ازاز پر صبر پس پر اللہ تعالی یس یری ہن وعد تو اسید کرمت چو سچو حق تو پوز یہ منکرین قیامت مسبدین بایستہی بے صبری کرنس پیٹھ